طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيك باسيسكي ابن مسعود رواية حديث بيغمبر فند مزدان بخارينين تشكرته حديث تمشتركي ابن مسعود يا رسول الله، أي رسول الله هنجي عمل الله أن سودي عمل در فبيغمبر فند مزدان مشتركي نه yani namazı birinci vaktinde kılman o Allah'ın sevdiği, Allah'ın hoşuna gittiği, Allah'ın istediği sizden ameldir. O kim ki Allah'ın sevgisini almak istemiyor bizden. Hiç şüphesiz ki hepimiz Allah'ın sevgisini istiyoruz. İkinci demiştir ki sonra hangisi ya Resulallah? Demiştir ki sonra ne anne babaya anne babaya iyilik yapmak, anne babanın hizmetini koşmak, anne babanın lafını dinlemek, onlara hürmet etmek. Ve sonra demiştir ya Resulallah, demiştir ki cihadun fi sebilillah, yani cihad sebilillah, cihad yapmak. Yani anne babanın hürmetini cihattan önce getirmiştir diyoruz. Ve dikkatli olun arkadaşlar. Yani diyoruz ki namazlarınızı vaktinde kılmaya çalışın. Çünkü bu dünya zinet, süs dünyası. Bu dünya gelip geçmiş dünya. Ha geldik, ha gidiyoruz. Onun için dikkatli olmanız gerekir.